praznik, svjetli gora, će praznova čorba divan. Steški gosti, polni mu su prije, da ja da ti pija, lele do zori. Steški gosti, polni mu su prije, da ja da ti pija, lele do zori. Hladna izba, vleze čorbađi, da natoči vino pakari. Zapuraća beli hljabove i on peče lele, sočno će vrme. Hana zdrave, da praznova me, prazni čaši, da ne vižda me, da izbijem bolgarsko koro, da ni spomnjat lele, samo se s dobro. Da ni spomnjat lele, samo se s dobro.